Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kabristanda ölümü hatırlama. Bir kişi iki yerde gülerse Allah'ına gazap ediyor. Biri namaza gülen. Bir kişi namaza gülerse demek bu kişi ne yaptığının farkında bilincinde değil, tam gafil. İkincisi de bir insanın kabri sana gülerse Allah'ına gazap ediyor. Kabir ne anlama geliyor? Kabir defin etme, gömme anlamına geliyor. Buna çoğulu kubur deniyor kabirler. Kabristan'da çok kabirlerin bulunduğu yer anlamına geliyor. Bir de makbere deniyor, makbere. Makbere de kabirden isim mekan, yani defin ondan gömülen bir yer anlamına geliyor. Allah Teala böyle konuk bizlere Abese ayet 22'de Bismillah Sümme ematehu fe akberehu Sümme ematehu Allah sonra kişiyi öldürüyor. Ta ayetin başlangıçları var da girmeyeyim oraya. Fe akberehu Allah kulunu öldürüyor. Yani Allah'ın ruhunu alıyor. Ondan sonra kul kabre gömülüyor, konuyor. Kabir olmasa ne olur? İnsanların cesetleri, abilerin kedi köpek leşleri gibi yolda kalır, çöpüte kalır. İnsanlar, insanın hayatı da, memat ölümü de Allah katında mükerrem olduğu için bu Allah'ın bize bir nimeti oluyor. Peki ölüm nasıl bir şey yani? Ölüm istenen bir şey mi acaba şimdi? Genelde ölüm kelimesi hoş bir kelime gelmiyor nefsimize. Nefsimize ama. Ölüm deyince. Aslında ölüm nimet. Mevlamız buyuruyor Mülk Suresi'nde Bismillah. Halakal mevte vel hayata Mevlam diyor. Halakal mevte vel hayata. Allah Teala ölümü de yarattı, hayatı yarattı. Burada önce Allah Teala buyuruyor, ölümü Allah yarattı. Yani ölüm, ölmek hayattan daha kıymetli. Hayat olmasa ne olurdu? Bizler şu anda toprak olarak kalırdık. Yani bizler daha evvelden toprak maddeleri idik bizler. Hayatta dünya gelmeden önce. Eğer bizi Rabbim yaratmayı dilememiş olsaydı, takdir olmasaydı biz de dünyaya gelmezdik, kendimizi bilmezdik. Hiçbir şey fark etmezdi. Ama dünyaya gelen bir insanın ölmemesi bu zor işte. Ölmemek zor. Neden? İnsanlar sanki bir araçta, bütün insanlar. Dünyaya gelen bebek hemen bir zaman aracına biniyor. Durmadan, bir an durmadan araç yürüyor, hareket ediyor araç. Bebek, çocuk oluyor, emekliyor, koşuyor, genç oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Son nereye varıyor? Erzel ömür deniyor. Yaşlılığın en aşağı tabakası yaşlılığın. Nedir bunu? Artık yatağa bağımlılık, altına işeme, pisleme, gözler görmüyor, dili konuşamıyor. Akıl uyuşmuş, beyin çalışmıyor. Bunama gelmiş kişiye. Buna erzin ömür deniyor. İşte ölüm olmasa insanlar bu ortama çıkacaklar insanlar. Erzin ömüre. Kişi gelmiş 500 yaşına. Yaşlarına durdurulamıyor. Dünyaya gelen bebek zaman aracına binmiş, süratle gidiyor. Tabii çocuk küçükken ana baba yavrum büyüsün diye bakılıyor gözlerine. Bak yavrum emekliyor. Bak işte konuşmaya başladı. Yürümeye başladı. Bak yavrum artık işte Kur'an kursuna gidiyor, okumaya gidiyor filan. İnsan böyle aşama aşama yavrusunun büyümesini istiyor insan. Tabii genç oluyor, işte sözlü, nişanlı, şunlar bunlar derken kişi büyüyor. Ama bir insan yaşlanacak ama bugün bilim de buna bir çare bulamıyor. Yani bütün dünya bilim, teknoloji parasını ortaya koysunlar, yaşlanmayı da durduramıyorlar bile. Durdurulamıyor. Yaşlanma oluyor. İnsan gelmiş 500 yaşına. Göz artık görmüyor. Kulakları duymuyor. Bunamanın en ağır bir safhasında. Altına işiyor. Bir şey bilmiyor. Oğlu kızı var. O da en aşağı 450 yaşında. Torun 400 yaşında. Torun torunu kim bakacak? Demek ki ölüm nimettir. Ölüm ne yapıyor insanı? İşte ölüm, insan bu duruma gelmeden önce Allah kulunu dünyadan kurtarıyor. Sonra ölüm ne yapıyor bizlere? İnsanları fani hayattan alıyor, ebedi aleme götüren bir vasıta ölümde. Aslında ölüm bir nimet bizler için. İlk olarak dünyada toprağa gömülen kim? Her şeyin bir ilki var tabii. İlk toprağa gömülen Habil. Adem Aleyhisselam'ın babamızın oğlu Habil'di. Bunu kardeşi ve abisi Kabil öldürdü. İlk öldürülen bir insan, ölen insan yeryüzünde. Kabil bunu öldürdü ama ne yapacağını bilemedi. Sırtını oraya götürüyor, buraya götürüyor. Birkaç gün bunu taşıdı sırtında. Rabbim iki karga gönderdi. Kargan biri diye karga öldürmüş. O öldüren, yani katil karga diyelim, gagasıyla ayaklarıyla yere eşeledi. O ölen karga oraya gömdü, toprak örtü üzerinde. Habil de bunun üzerine bundan görerek, ben karga kadar olamadım diye bir mezar çukuru açtı. İlk olarak Habil oraya gömdü. Bakalım bu gömme, tabii bunda yıkama yok, kefen yok, namaz kılmadı bu şekilde. Ama şehitti kendisi de. İlk olarak diğer üstünde gömülen mevta Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri'dir. İlk gömülen. Ölünce melekler geldiler kendisine. Ölünce insan şeklinde gelen melekler onu yıkadılar. Kefene sardılar. Cenaze namazını kıldılar. Toprağı gördüler, gömdüler. Ve dediler ki evlatlarına, işte sizi böyle yapınız dediler. İlk gömülen yeryüzüne Adem babamız oldu bu şekilde. Şimdi gelelim inşallah, tabii bizim de başımıza geleceğine göre ölüm. Bir söz vardır, her şeyin bir istisnası var diye. Her şeyin bir istisnası var derler. Yani evet şey olacak ama işte ancak şu hariç denir yani. Ölüme gelince ölümde istisna yok. Ölümde. Peygamber de olsa, evliya da olsa, inkarcı, kâhir, müşrik de olsa, kim olsa olsun her canlı ölümü tadacak, ölecek. Bunun dışına kalan kimse yok. Öleceğimize göre ne gerekiyor? Ölmeden evvel ölüme hazırlama gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ölümü hatırlamamız gerekiyor. Hadis-i şerif, Tirmizi'nin okuyan hadis-i şerifi, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eksiru mizgü hazimi lezzat. Lezzetleri kesen, gideren, ölümü çok hatırlayın. Eksiru, iksar çoğaltınız. Mizgü hazimi lezzat, ölümü hatırlamayı çok yapın buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Ölümü çok hatırlayın buyuruyor. Ölümü unutmak yine ölümü kurtulamıyor tabii. Ölümü hatırlama gerekiyor. Yine bir hadis-i şerifte geliyor. Bir kimse günde 20 defa ölümü hatırlarsa, o kişi o bir ölürse şehit olarak ölüyor. Yine hadis-i şerifte geliyor. Bunları bir alem veriyorum. Konu dağıtmamak için. Ölümü hatırlamak da biri sadaka olmuş oluyor. Bir kimse ciddi olarak, bir kişi gerçekçi olarak ölümünü hatırlarsa, bu ne demek ki? Bu da bir sadaka sevabı oluyor. Nasıl olacak bu gerçekçi olmak? Yani kişi işte öleceğiz diye, dil uçtan değil de, kişi oturur, bir huzura geçer. Evet, bakar ki artık sona gelmiş kendisi de. Efendim işte yaşım daha genç ama ölümde belli yaş yok ama böyle. Öyle cenin yanı var ki anne karnında onda can, ruh veriliyor. Anne karnında can veriliyor. Ana karnında bir iki ay yaşıyor. Orada yine ölüyor bakınız. Bakınız. Yani ölüm oraya da giriyor. Oraya giriyor. Ana karnında can veriliyor. Hayatta kımıldıyor, hareket ediyor. Anne bunun farkına varır, canlanıyor. Yine orada ölüyor. Ölü geliyor. Bazı cenin çocuklar da dünyaya diri hayatta olarak, diri olarak gelir. Ancak birkaç saat yaşar, o da ölür. Ölümün yaşı yok. Ölmek için de hasta olmak da şart değil. Allah'ın da hastalık da Mevlam'a bir şey verir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti İbn Ömer'in omuzunu tutuyor Peygamberimiz. Hazreti İbn Ömer, Hazreti Abdullah ismi, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah hatta yani genç sahabelerden, hatta çocuk çağından Peygamberimize bu iman etti kendisi, en genç sahabeden kendisi. Hazreti Ömer'in oğlu, aynı zamanda Peygamberimizin de kayınbiraderliği Peygamberimizin de kendisi. Hazreti Abdullah İbn Ömer. Peygamberine karşı bir sevgisi vardı. Bir gün Peygamber tutuyor omuzunu da onu özel olarak. Ona şöyle buyuruyor. Fekale, kün fü dünya kendi garibün ebe abiri sebilin buyuruyor bakınız. Kün fü dünya, dünyada ol ya Abdullah, kendine garibün. Bir garip gibi oldu. Bir garip gibi oldu dünyada. Nedir garip? Kişi gurbette. Ana vatandan ayrı kalmış, gurbet ellerinde kişi. Gurbet eline giden kişi ya oraya zorunlu gitmiştir veya iş icabı gitmiştir. Ama gurbette bulunan kişi ne yapar? Orada normal bir geçim şartını sağlar. Eline fazla bir şey geçse bile yatırım oraya yapmaz ama. Yatırım ölümden yapar kişi. Demek ki bizim de asıl vatanımız inşallah cennet. O vatan inşallah. Burada gerçekten garibiz. Gurbetteyiz. Var mı tek kişiye burada kalacağım diyen var mı? Yok. Kalan da yok. Kalan da yok. Kalacak yok. Her birimizin ömürleri belli, takdir olmuş. Buna gurbetteyiz. Ev abiri sebilin buyuruyor Peygamber. Ya da ya Ömer ya Abdullah yol geçen yolcu gibi ol. Yolcu gibi ol. Yani hayat böyle aşama aşama hayat gidiyor. Nasıl yolculukta kişi giderken eskiden mesela deveyle atla giderken bakıyorlarmış. İşte şu köye geldik, şu tepeye geldik, buraya geldik bakıyorlarmış. Tabii günümüzde de aynı şey geçerli günümüzde de işte şu ilçeye geldik, şu ile geldik, uzun yola şuraya geldik. Kişi böyle aşama aşama devam ediyor. Hayatı tabii bunun gibi hayatta işte. Bebekliği, çocukluğu, gençliği, şunlar bunlar bir kımıldama harekete şunlar bunlar. Ama yol devam ediyor. Bir insan ölümü çok hatırlarsa çabuk ölür mü? Ölmez. Ölmez. Allah Teala buyuruyor bizlere Ali İmran ayet 145'te. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir nefis ölemez. Ancak Allah'ın izniyle öyle bakın. İlla biiznillahi kitaben müeccela. kitaben müecela. Hiçbir nefis, hiçbir canlı, hiçbir insan istese de ölemez bakınız. Başta ayette geliyor. Ve mâ nefsin en temûte illâ biiznillâhi kitâben müecelâ mevla buyuruyor. Hiçbir insan canlı istese de teşebbüste bulunsa da hatta intihara kalkırsa da ölemez. İlla biiznillah Allah'ın izniyle dilemesiyle bu da nedir? Kitaben yazılmış ezelde, ömür yazılmış, müeccela vakitlenmiş. Çok intihara kalkışan kişi vardır, teşebbüsü yarım kalır ama. Son anda ya vazgeçer, tam ölemez, biri görür, kurtarır, şu bu olabilir. Bazı kişilerin suikast yapmaya kalkışır, girişilir. Suikast tertip edenler genelde bilinçli insanlardır. Gereğini yapmışlardır. Ama ne olur? O kişinin daha eceli gelmemişse suikast teşebbüsü yarım kalır. Ne derler? İşte efendim, kıl payı kurtulur denir. Bu yazılmıştı. Demek ki bir insan istese de ölemiyor. Vakit gelmez, ölünmez. Peki bir insan ölmek istemiyor. Ölümden kaçsa kurtulabilir mi? Onu da Mevlam buyuruyor bizlere. Cuma ayet 8'de. Bismillah. Kul innel mevtellezi tefire minhüme. Kul Habib Muhammed'im onlara söyle. İnnel mevtellezi o ölüm ki tefirrune minhu. Siz ölümden kaçarsınız. Ölüm deyince aman konuyu kapa. Tabuttan bahsetme, kefenden bahsetme. Kabristan giderken başka bir tarafa çevir. Ama ölüm şimdi onun zamanı mı şimdi? Ölüm bahsetme. Mevlam buyuruyor. O ölüm ki ondan korkarsınız. Buna tefirin firar etme böyle. Yani kaçarsınız bundan. Ama fe innehu mülakikum. Ama ölüm size kavuşur. Bak. İnsan nereye gidecek kişi girsin, ölüm kaçar buluşur. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Nisa 78'de. Bismillah. Eyne ma tekunu. Nerede olursanız olunuz, üdrük mevtü, ölüm size ulaşır. Velev kuntum fi burucim müşeyyede. Bakınız. En sağlam bir kalede olsanız bile, tepe kalede olsanız bile, hatta burç kalelerin de kuleleri vardır kalelerin de üzerinde. Onlara burç denir onlara. Velev buyuruyor. Fi burucim müşeyyede. En sağlam, muhkem kale burcunda da olsanız, ne kadar koruyucu, muhafız da olsa ölüm sizi Mevlam buyuruyor. Budur efendice. Uhud Harbi'nde 70 şehit ödük Uhud Harbi'nde. Medine döneminde de Medine'de münafıklar vardı. Mekke'de iki sınıf vardı. Müşrik, mümin. Ortası yoktu. Medine döneminde İslam kuvvetlenince, İslam devleti kurulunca oradaki inançsızlar ya da çıkarları zedelenenler ortada kaldılar. Dışlarıyla Müslüman göründüler ama içleri inkarcı kafir kaldı onlar. Uhud Harbi'nde 70 tane şehit verince dedi ki münafıklar Medine'de, biz dediler gitmedik savaşa, evimize oturduk. Bak dediler, haramızlık kalmadı. Yarımız yetim kalmadı. Onlar da savaşa gitmeselerdi, ölmezlerdi. Eşleri dul, yavrular yetim kalmaz dediler. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Ali İmran ayet 154'te. Bismillah. Kul lev kuntum fi buyutikum. Allah Teala buyuruyor. Kul. Habibi Muhammed'im onlara söyle. onların gibi düşünenlere söyle. Lev kuntum fi buyutikum. Sizler evinizde olsanız, evinizde otursanız da keferu lebrezene kütüvalen kütüvalen. Lebrezene kütüvalen katlıyor. Üzerine ölüm yazılanlar, ecele gelenler ila mevdaci'ihim. Kimin üzerine ölüm yazılmışsa, nerede ölecekse, bak, lebereze, bariz olarak çıkarlar böyle. İlâ mevlâceyim, nerede ölecekse, oraya çıkar gider, kendisi gider. Yani insanın eceli ölüm de yazılmış, insanın nerede öleceği de yazılmış. Kişi ne kadar savaşa da gitmese, yolculuğa gitmese, uçaktan, arabadan korksa kişi, ama o kişinin ölümü evinde, yatağında değil de, yolda, orada, burada ise, bu kişi ne yapacak? Oraya gidecek, orada ölecek. Bir hadis-i şerifte Peygamber'in şu açıklıyor, Hadis-i Tirmizi'de, اِذَا قَدَ اللّٰهُ لِيَبْدٍ اَنْ يَمُوتَ بِيَرْدٍ. Bakınız. Allah-u Teala bir kulunun bir yerde ölmesini Allah kaza etmişse, hükmetmişse, ezeli takdir etmişse, ceale lehu ileyye haceten. Allah o kula öyle bir hal verir ki, kula da bir ihtiyacı olur. Elinde olmadan kul oraya gider, orada ölür. Yani kul istedin istemezsin. Öyle bir olay olur, öyle bir hal olur. Hatta o kişinin hiçbir işi yoksa bile, elinde otururken, İşe bir darlık gelir, işe bir sıkıntı gelir, ile biri gidecek. Elinde olmadan. Kul istesin istemesin, kul öyle yönlendirilir. İşten gelen, gölden gelen bir baskı, zorlama, onu oraya çeker. Kul oraya gider, oraya gider kişi bence. Demek ki, şimdi ne anladık ayet-i kerimelerden? Bir eceli gelmeyen kişi, İstese de ölünmez ve öldürülemez de. İkincisi okunan ayet-i kerimede bir insan ölümden ne kadar korksa da, ne kadar kaçsa da ölüm onun peşinde onu bulur. Üçüncü ayet-i kerimede en sağlam, muhkem kale burcunda olsanız da ölüm sonunda yakalar buyuruyor. Gerçekten de bu böyle olmuştu günümüze kadar. Ki mağaraya saklanan da, çöllere çıkan da, ormanlara yaşayan da tek kişi kalmamış hiç böyle. Kalmamış. Bu bize neyi gösteriyor? Allah hepimizi görüyor. Ağzları bir de buluyor. Demek ki bir kimsenin ömrü bitmiş, vakti gelmiş ama ölüm yeri evinde değil ama. Hatta kendi bellesi değil kişi ölüm yeri. Başka ölecek. Ona rağmen bir sebep verir. Öyle kişi var mesela cenazeye giderken yolda ölüyor bakınız. Cenazeye giderken yolda ölüyor. Düğüne giderken yolda ölür, ölür de ölür. Şimdi gelelim inşallah bir de kabir konusuna şimdi inşallah. Kabir hadis-i şerifle, hadis-i Tirmizi'den hadis-i şerif yine Peygamber'in şöyle buyuruyor bize kabir hakkında. İnnel kabre. Kesinlikle kabir. Şu mezarlar. Gördüğünüz mezarlar. Evvelü menazil ahireti. Ahiret aleminin ilk menzili, uğrak yeri kabirler. Demek ki kabre giren kişi artık dünyadan çıktı o. Gerçi dünyada bedeni ama çürü bitiyor dünyada. Bitiyor. Artık o kişi öbür alemin kurallarına tabi oluyor yani. Oraya tabi oluyor kişi. Nedir o alemin kuralları? Orada tabi sonsuzluk alemi orası. Orada yer çekimi yok, şunlar bunlar yok. Demek nedir kabir? Ahiret aleminin ilk menzili, duraklama yeri, bekleme salonu kabirler diyor. Fe'in neca minhü sahibuhu. Bir kimse, bir kabir sahibi kabre girince orada kurtuluşa erse, necatı bulsa. Nedir bu da? Tabii bir insan kabre konduğu gibi iki melek geliyorlar. Ölen kişinin yalnız bedeni öldü ama. Mesela bir gün dışı çıkmış. Hatta kişinin böbreği ameliyat alınıyor biri. Doktor buna gösteriyor da bak. İşte, senin işte aldığın böbrek bu diyorlar. Bu kişi ne yapıyor? Çıkan dişine baktığı gibi. Kendi alınan böbreğine baktığı gibi. Ya da Allah korusun eli kesilen, ayağı kesilen bir kimse kesik ayağını eline koluna baktığı gibi ölen kişi de aynen öyle bakıyor, bedenine bakıyor. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ölen kişi aynen öyle bedenine bakıyor. Ölen kişi kendisini kimler yıkıyor? Kim su döküyor? Kimler kefenliyorlar? Tabuta kim koyuyor? Tabutunu kimler taşıyor? Namazı kimler kılıyorlar? Ve kendisini mezara kim indiriyor? Hepsini görüyor. Ruh ölmüyor. İnsanın gerçek kalıcı kişi ruh, beden değil. Beden devam değiştirir beden. Hücre değişir, beden değişir. Neden her zaman gıda alıyoruz? Hücre değişimi oluyor çünkü. Şimdi ölen kişi kabre konduğu. Gerçekten en zor an o. En zor an. Aynen kişi kendini görüyor ki bembeyaz kefende. Hele bir onların deyimiyle bir çağdaş hanımı düşünelim. Onların deyimiyle diyorum çağdaş ama. Bir genç çağdaş hanım diyelim. Abdest kusuyu bilmeyen, alnı secde görmeyen, Kur'an peygamber tanımayan, Türk şubada gezen bir genç hanım, o da ölüyor ama. O da genç ölüyor. Onun mezara giriş anı var ya, onu bir görebilsek, onun yaşadığı hali görebilsek. O da ki gardırobunda kim bilir kaç gal giysileri var gardırobunda. Bir giydiğine tekrar giyemez. O kadar muazzam titizdir kendisi. Yere ayağına basamaz. O kadar naziktir. Ama o da kendini görecek kabre girerken. Bakacak, bembeyaz kefene sarılmış. Kendini görüyor. Kabri indiriliyor, kabri görüyor. İndirenlere bakıyor. Tabii bağırıp çağırıyor, bağırıp çağırıyor. Ama maddi ötesi alemde ses yok. Ruh alemi, meleklerin konuşmasında ses yok orada böyle. Yani ses var, onu ancak gönül duyar ama. Kulak duymaz onları. Kulak ancak maddi sesleri duyuyor. Mesela bizde herkese bir gönül vardır. Herkese gönül. Nedir bu gönül? Gönül altıncı duygudur gönül işte. Öyle kişiler vardır ki şeytanla konuşur. Ama ses yok. Ama gönül duyar ama. Tek tek duyar ama. Evliya vardır. İlham gelir. Ya da bir melek konuşuyor, evliya ile konuşur. Evliya bunu tek tek duyar. Tek tek duyar evliya bunları duyar. Bakın bunları. İşte ölen kişi de o anda tabii ahva, bağırma, çağırma fayda etmiyor. Kabre konduğu anda hemen iki melek geliyorlar. Ötürünce. İki melek geliyorlar. Kabir suali başlıyor. En zor bu işte. Kabir suali en zor bu. Men Rabbike, Rabbin kim? Rab diye kimi tanıdın? Kime kulluk ettin? Kime itaat ettin? Rabbin kim? Rab tanımamış ki. Allah bilmiyor ki hiç. Çağdaşlık yapmış. Putlara tapınmış, çağlara tapınmış. Kendini başka hal görmüş, kendisini görmüş. Müslümanları aşağı görmüş kendisi. Rabbim Allah diyemeyecek orada. Cevap veremeyecek. Ama inşallah'ın izniyle bir Allah'ın salih hanımı, Allah'ın salih erkek kulu mezara girince, iki melek gelince aynı soru sorulacak. Rabbin kim? Tabi ne diyecek? Rabbi Allah yani. Rabbim Allah diyecek. Cevap verecek. Fî necâ minhü. Bir kimse kabre kondu. Öbür alemin ilk menzili. Bir bekleme salonu hükmünde kabir. Cevabını verdi mi ondan kurtulursa fema badehü eyserü. Ondan sonra artık kolay mı? Yani kim kabirde icabını verdi mi, orada imanını orada kanıtladı mı, mümin olduğunu kanıtladı mı orada, verebildi mi? فَمَا بَعْدَهُ اَيْسْتَرِيُ Onunsa kolay. Yani mahşek oluyor onlar böyle. Tabi adı devam ediyor. Allah okuyan cevap veremezse, onun işte daha da zorlaşır ondan sonra. Azap başlıyor tabi. Bir gün Harun Reşit, Abbasi devrinin en para döneminin hükümdarı. Daha doğrusu dünya hükümdarı o anda. Yani dünyanın tek güç, süper gücün başında Harun Reşit. En para dönemi Abbasilerinde. Onun bir kardeşi vardı. Behlül Dane diye kardeşi vardı. Abisi devlet reisi. Yani dünyanın tek güç, tek kişi o anda. Karışı da meczup. Meczup cezbeli anlamak, cezbe. Cezbe öbür aleme çekilmiş gönlü. Dünyayı göremiyor. Allah diye yanıyor öyle kişi. Bir gün Han Rüşid'in gönlü daralmış. O kadar ihtişam hayatı var, gönlü daralmış. Pevlül diyor, gel otur yanıma diyor. Oturuyor. Pevlül, bana biraz diyor, öğüt verir misin bana biraz? İşte bir sıkıntı, işim dağınık var diyor. Abi öğüt verir misin bana? Şöyle diyor, ya Harun diyor. Yaşadığın şu muhteşem saraya bak, parmağın gibi de şu karşı mezara bak diyor. Orada görüyormuş sarayını görüyormuş. Bunu söyleyeyim böyle. Ya Harun diyor abisi, ya Harun diyor. Yaşadığın şu muhteşem saraya bak. Ki etrafında cari hizmetçiler, koşanlar, her şey emrinde. Dilediğini yaptırabiliyor böyle. Her şey emrinde. Yaşadığın şu muhteşem saraya bak. Parmağını gösteriyor. Bir de şu kabirlere bak diyor bak. Oraya gideceksin diyor. E bundan sen öğüt alamıyorsan diyor, ben sana ne yapayım diyor. Tabi hepimize bu söz geçerli her zaman. Her zaman kabirden geçiyoruz, hepimize geçiyoruz bunlardan. Demek ki yaşadığımız bir evlerimize bakalım. Bir de sonumuz ne olacak? Olacak. Bir insan dünyada en üst makamına kişi gelse, resmi olarak, garismi olarak, parası olarak, maddi olarak. Bir insan dünyada en üst makamlara gelse, ama sonuç ne değil mi? Hepsini kişiden bırakacak, İnsan bırakacağı yer işte kabristan. Bir gün Hazreti Bekir'e bir kişi geliyor. Şöyle diyor. Ya Ebu Bekir diyor. Ben diyor kendime bir mezar hazırlamak istiyorum diyor. Yani mezarı alacağım, işte bunu yapacağım. Kendime böyle bir şey hazırlamak istiyorum. Neler yapayım mı? Hazreti Bekir gülümsüyor. Sen diyor kendine mezar hazırlama da kendini mezara hazırla diyor. Öldüğün zaman o mezar sana nasıl yaparlar diyor. Ama ölmeden önce kendini o mezara hazırla. Orada nasıl hayat var orada? Ne geçti orada? Ne lazım oraya? Kendini mezara hazırla. Bir muhterem kişi varmış. Namazını falan kıldığı halde, Kur'an'ı okuduğu halde, hatta haramdan, günahtan sakındığı halde Fakat kendine bakıyor şöyle, kendine bir içini dışına çıkarıyor kendi kendine. Kendi eşeliyor kendisine, bakıyor kendisine. İçini kohboş görüyor içerisine. Bir Allah aşkı yok. Peygamber aşkı yok. Namazda öyle bir feyiz, zevk yok. Kur'an deyince, Allah deyince titremiyor gönlünde. Kendini beğenmiyor. Ben niye böyle gafilim diyor. Evet, namazımı kılıyorum. Alnım secdeye gidiyor ama fakat nefsim bundan bir hal alamıyor diyor. Çok uğraşıyor. Sonra şöyle bir önlem alıyor kendi kendine. Eskiler tabi toprak, kerpiç. Odağın birinin ortasına mezara kazıyor. Mezarın çapı neyse, aynı çapta, aynı derinlikte odanın ortasına bir mezar kazıyor. Hanımın çoğu çocuğunu da onlara bir yere gönderiyor birkaç günlüğüne. Yatsı namazını cemaate kılıyor camide. Bakıyor, namazını beğenmiyor. Resul namazını böyle mi kıldı? Sahabe namazını böyle mi kıldı? Ki Kur'an okunurken onun düşüp bayıldı onların Kur'an okurken. Allah diye. Öyle namazı, feyiz namaz kıldılar onlar. Kendi namazına bakıyor. Ödünün namazı gibi bir namaz. Bir şekilde kalmış. Evet, fıkıh biliyor ama içi uyamıyor. Daha önceden mezara kazdığı gibi kefen de almış kendisine. Eve geliyor. Ey nefsim diyor. Sen çok gafilsin. Kalbim çok katı kalbim var diyor. Uyanamıyorum ben diyor. Ama öleceğim. Mezara gireceğim. Ne yapacağım orada diyor. Hemen kendini oturuyor. Bir kendini muhasebeye çekiyor kendisini. Artık sona geldim. Öldüm, ölümü kabulleniyor. Banyoya giriyor. Duş alıyor. Ben öldüm, beni yıkadılar diyor. Soyunuyor, soyunmuş. Kefene giyiyor. Aynı kefen ama. Üç kat kefene giyiyor. Mezara iniyor. Gece yarısından sonra oluyor bu iş. Odada karanlık. Yakında komşu ben de yokmuş. Yüvükten aymış. Evinde kimse yok. Kefenle mezara iniyor. Mezar normal tam bir mezar. Aynı mezarın çapında. Kendi kefende, çıplak vaziyetinde, gece yarısında o karanlıkta kefenle mezara girince nefsi korkmaya başlayacak nefsi. Çabuk çık buradan. Ya ne yapıyorsun sen? Deli mi? Çıldırır mı sen? Çabuk çık buradan. Yani kaç hemen çık buradan mezardan. Korkuyor ama. Mezar. Gerçek mezar. Kefene giymiş. Çıt yok, karanlık. Kimse yok arada. Nefsi aman kaç buradan. Ey nefsim diyor kendine. Ey nefsim diyor kendine. Evet, şu anda belki dışarı çıkabilirim. Ama gün gelecek, vallahi billahi çıkamayacağım diye nefsine bak. Çıkamayacağım nefsim diyor. En sevdiklerim beni elleriyle mezara koyacaklar. Bak. Bu kefeni giyeceğim. Bu mezara ben gireceğim. Üzerimi örtecek, toprak örtecek üzerimi. Ben vallahi billahi o zaman çıkamayacağım ben diyor. Bu olacak mı? Olacak diyor bu diyor. Ama şu olduğu kabul edeyim ben bunu diyor. Ne yapacağım ben şimdi burada diyor. Bakıyor. Evimden bana fayda yok. Eşimden fayda yok. Yavrumdan fayda yok. Komşudan, kardeşimden bana fayda yok. Malımın bana faydası yok. Ne lazım burada bana? Asla melekte bana sual soracaklar diyor. Bu şekilde nefsi korka korka ama inat ediyor. Epey duruyor arada. Artık bir zaman geliyor artık. İyice nefis artık, nefsi tükenmiş artık böyle. Teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Şöyle kendi kendine. Ya Rabbi bana izin ver. Tekrar bir dünyaya döneyim ya Rabbi. Sanki Rabbim ona izin vermiş gibi mezarından çıkıyor. Ama çok halsizden çıkıyor. Abdestini tazeliyor. Kefenini çıkarıyor. İlk rekat namaz kılıyor. Ama namazı başka oluyor şimdi. Yani ölmüş, kefeni giymiş, kabir alemini görmüş, oradan gelmiş, aynı havayı yaşıyor ama. Aynı havayı yaşıyor, namazı başka oluyor. Evet, tatlı namaz diyor kendisi. Arada bir ne zaman ki bak kendisini çok kendisini gafil görüyor, aynen bu işi uygulayınca kısa zamanda bir evliliği olamaz. Yani nefsi aşmak için, gelmek için bu metodu uyguluyor kendisi. Ölen kişi mezara ne götürüyor ölen kişi? Hadis-i şerif hem Buhari Müslim'de bu Aleyhisselam Hazretleri meyti üç şey tabi olur. Ben özeteceğim ben konuda daha fazla almıştım. Ölen kişiye üç şey tabi oluyor. Ehli malı ameli. Ehli yakınları. Evlatları, kardeşleri, yakın dostları, malı ve ameli. İkisi geri dönüyor, dünyaya, mezara girmiyor. Üçüncüsü onlar ve mezara giriyor. Nedir bu? Ancak ameli kişinin, ameli. Ameli ikiye ayrılıyor. Hasene, seyyiye. Sevap, günah. Yani bir insan ne yapmışsa, sevap istemişse, ölen kişinin malı paylaşılıyor. İcabında kavga oluyor, dövüş oluyor, mahkeme oluyor, dargınlık oluyor, oluyor. Ölen kişinin malı talan ediliyor. Çoluşlar evine gidiyorlar. Ama o kişinin yaptığı sevabı varsa ona kimse el süremiyor bakın şimdi. O kişinin kesin kendi malı. Yani bir insanın cebinde de parası var. Efendim, vezine parası var, doları var, şunları, bunların malı, mülkü, emlakları, her şeyleri var. Mezara girince onları getiremiyor. Onlar kalıyor. Onlar böyle. Her şeye kalıyor. Onlara el konuyor. El konuyor onlara. Ama insanın sevabına kimse el koyamıyor. Bakın. Yani devlet de buna karışamıyor. Karışamıyor. Tabii günahsa ona karışamıyor. Demek ki yapacağımız inşallah en mühim mesele sevapları çoğaltmamız. Yani sevabı çoğaltmamız gerekiyor. Orada gerçekten çok ama çok sevap lazım orada. Az yetmiyor orada. Neden? Şöyle baktığımız zaman bizden öncekilere baktığımız zaman şu yatan mevtan her biri de dünyaya gelmişler. Her biri bunların da. Hepsi bunlar. Bir zamanlar bunların ana babaları bunların yoluna bakmış. Ana karnı daha yavru. Ne diyor annesi? İşte üç ayım kaldı, iki ayım kaldı. Hafta derken günlerini sayıyor. Evlat bekleniyor. Evlat bekleniyor. Tabii bu arada ne yapılıyor bir de? Hazırlık da görülüyor. Çünkü şu dünya çıplak gelecek kesin bu şimdi. Ne lazım ona? Tabii ona bir kundan bir şey sarmak gerekir kendisine şimdi burada. Bunun hazırlığı da yapılıyor. Derken o çocuk dünyaya geliyor. Tabi ana babası seviniyorlar. İşte yıkıyorlar bunu. O temiz kundağına bunu sarıyorlar. Genelde beyaz oluyor kundaklar. Bunu sarıyorlar bunları. Sonra ne oluyor? Kişi bu dünyada biraz yaşıyor işte. Ufacık bebekken bayağı bir insan oluyor insan işte. İnsan oluyor. Böyle olmuş yaşı bunlarda. Olmuşlar. Her biri bir iş güç sahibi olmuşlar. Kimi vali olmuş, kapıcı olmuş, valinin şoförü olmuş, polis olmuş, jandarma olmuş, işte nüfus memuru olmuş, esnaf olmuşlar. Her insandan var şu mazaret. Hepsinde var bunlar. Olmuşlar. Sonra ne oldu? Onu da kendi aralarında tartışmıyor, kendi aralarında. Alışverişte, şunda, bunda, komşu işlerinde, arazi meselesinde, işte evime girdin, tapuma girdin derken kavga dövüş etmişler. Tabii sonuçta ne oluyor? Ölüm vakti yaklaşıyor. O zaman ne oluyor? Ölüm gelince nasıl ki dünyaya gelirken ana baba bunu bekliyorlardı. Şimdi kişi artık yaşlandı, yatağa düştü, hastanede yoğun bakımda. Evlatları da artık onun ölümünü bekliyorlar. Efendim doktora böyle dediler. Yani tıbben bu şekilde dediler. En çok işte 10 gün yaşar, 20 gün yaşar. Bir anne karnındaki yavrusunun gününü saydığı gibi dünyaya geleceğini ölüm anında da evlatlarına böyle sayıyorlar. Genelde belli oluyor. Ağır hasta, komada, yoğun bakımda, şimdi de günü kaldı. Sonra ne oluyor? Nasıl ki yavruya kunda hazırlanıyorsa, buna da kefen alıyor evlatları bu sefer. Hiçbir şey değişmiyor. Kefen de beyaz, kundak da beyaz. Dünyaya gelen kişiyi nasıl yıkıyorlarsa, ölen kişi yıkanıyor, kefen dediğimiz kundağa sarılıyor. Sarılıyor, mezara getiriyor. Bir de kabir ziyareti ilgili inşallah, nasip olsa inşallah. Hadis-i Şerif Müslim'de, özetim yap bunu inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, siz daha evvel kabir ziyaretten men ederdim peygamber buyuruyor. Artık ziyaret ediniz. İslam'ın başlangıcında Medine Münevvere'de kabir ziyareti yasaklanmıştı sahabelere, onlara. Neden? Kime gidecekler? Kendileri sahabe, yeni Müslümanlar. Ölen kim? Evet, ana babaları ama onlar müşrik ölmüşler onlar. Ölmüşler. Ne zaman ki artık sahabeler ölmeye başlayınca, izin verdi bunlara. Artık gidiniz çünkü kabir insana ahireti hatırlatır buyurdu. Demek ki ne yapıyor insan mezarlıklar, kabirler kişiye o alemi hatırlatıyorlar. Bizlere bunlar böylece. Mezara girince nasıl mezara girmek gerekiyor? Tabii Peygamberimizin uygulamaları neyse uygulamaları bu yapmamız gerekiyor. Peygamberimiz selam verirdi mezara girince. Nasıl selam verirdi? Hadis-i Şerif'te birkaç türü var bunun. Ben en kolayını aldım aklaması için. Peygamber şöyle buyuruyor. Mezara gelince Esselamu Aleyküm ya ahlel kubur. En kolayı bu. Esselamu Aleyküm mezara gelince ya ehlel kubur. Ey kabir ehli size selam olsun anlamında. Sonra daha ilerisi var ama akılda kalmayacağı için dua kısmı, yani Allah sizi bizi affeylesin dualara bunun arkasından. Ama akılda kalacak özü bu. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Mezara girince. Şimdi bizlerden mezara girdiğimiz zaman tabi selam vereceğiz. Ama bir kimse tanıdığı bir kişi mezarına giderse ona ismen selam verebilir. Mesela kişi babasına gider. Babasının ismi, ya baba de ona selam verir, annesine verebilir, verebilir. Bu genellemede böyle bir ehl-i kubre selam verilir. Peki bizler mezara gittiğimiz zaman, onlara selam verdiğimiz zaman, onlar bizi görüp, selamımızı duyup alıyorlar mı? Bedir Harbi bitince, Bedir, savaş bitti. Müşriklerin en azı 70 tanesi öldürüldü, gebertildi orada. Bunlar bir çukurlara gömüldü bunlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri savaşın sonunda yanında birkaç sahibi olduğu halde onların başına gitti. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Eba Cehil, ya Utbe, ya Şeybe. Allah'ın sizlere vaat ettiğini, hak olduğunu gördünüz mü şimdi? Onlara. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, onlar ölüyor. Onlarla konuşuyorsun. Onlar seni görüp duyuyorlar mı? Dedi ki Aleyhisselam Hazretleri, ya Ömer, onlar şu anda beni sizden daha iyi duyuyorlar, buyurun muhteremler. Ölen kişi demek ki müşrik de olsa, kafir de olsa, ruh ölmüyor çünkü. Azapta olduğu için. Demek ki kim olursa olsun bir insan mezara gidince, selam verince onlar gelen ziyaretçiyi görüyorlar, selamını duyuyorlar, selamını da alıyorlar. Alıyorlar. Bunun için bu da bir sünnettir mezar ziyarete de. Hem ölen kişi seviniyor. Mesela bir kimse annesine, babasına elden hediye gönderse, bugün günümüzde kargo ile hediye gönderse olmaz mı? Olur, gider mi? Gider ama kendi gidip elle verirse da başka olur, daha tatlı olur. Rica ederse. Bunun için bir kimse evinde de okusa sevabı gider, mezara buraya gelir. Ama kişi kendi arasına gelirse, yani bayram bekleme gerekiyor. İnsan kendi arasına gelirse, gelir babasının mezarına, annesi mezarına gelir mesela, selam verir, oturup başlığında, orada bir şey okursa, o zaman ana baba, işte kimse yakında ölenleri, bundan daha sevinirler hatırlanırlar. Okunan Kur'an feyzinden hem onların sevabı artar, bakalım artar onların da. Ne okunacak mezarlarda? Tabi bilenler, bir de zaman müsaitse en iyisi Yasin suresi okumak. Zamanla müsaitse, kişi okumasını biliyorsa. Ama İslam yazısı okuyacak bunları. Latin yazısı olmaz. Yanlış olur. Yasin okumasını bilmiyorsa İhlas okur 11 tane. Fatih'i okudur. Yani bildiğin kişi okuyabilir. Sabrın ruhuna başlar, kişinin ruhuna başlar. Oturur orada biraz. Hem bir ünsiyet olmuş olur. Büyük evliyadan Hatim-i Esam Hazretleri vardır. Hatim-i Esam Hazretleri. Çok büyük evliya kendisi. Bu şöyle buyuruyor. Bir kimse bir kabristanın yanından geçerken o kabristana bakıp da ölen mevtana bakıp da bir gün ben de böyle olacağım. Ben de buraya gireceğim diye bunu düşünmezse, oradaki mevtalar buna bir şey okumazsa bu kişi haindir buyuruyor bakın. Öyle buyuruyor. İster yabancı olsun, başka olsun demek ki. Demek ki geçerken mezara bakmamız gerekiyor. Kim bunlar? Onlar bizim eşcinslerimiz, insanlar mı onlar bizim? Aynı onlar bizim insanlar, onlar da bizim. Şu mezarlıkta öyle kişiler var ki hayatta onunla biz konuşamıyoruz şu an onunla. Üst bakan belki kendisi. Konuşamıyor belki de. Ama şu anda kendisi mezara bakınız. Belki kemikler çürüdü, çürümek üzere kemikleri belki de. Bunun için ne gerekiyor? Geçerken bakmamız gerekiyor ki bak dün bu da bizim gibi bir insanla yeryüzünde yaşıyordu. Koşuyordu, koşuyordu, tartışıyordu. İcabında aceleciydi. İhtiraslıydı icabında. Şöyle böyleydi. Belki yetkili kişiydi. Ama baktım işin yatıyor orada mezarda. Ben de bunun gibi olacağım kişi demezse. Bir de onun okumasa bir şey, kişi Allah'ın haindir buyuruyor. Ebu Derda Hazretleri de sahabeden kendisi. Medine'de kalmadı, peygamberden sonra Şam'a yerleşti kendisi. Medine'de duramadı. Hazreti Ebu Derda. Çok zühd sahibi kendisi. Medine'den duramadı. Medine nereye baksa Resulullah'ın hatırasını görüyor. İçi böyle yandı, yandı. Şam'a yerleşti. Hep ilim neşrine yerde çalıştı. Sık sık Şam'da mezarlığa gidermiş. Gidermiş. Buna bir gün soruyorlar. Ya Ebu Derda, seni sık sık mezara gidiyorsun. Orada senin yakını yok diyorlar. Ki Medine'den Şam'a gelmiş kendisi. Sen burada yakını tanıdığın yok. Neye gidiyorsun? Şöyle diyor. Onlar bana ölümü hatırlatıyorlar diyor. Onlar bana hal diliyle sen de öleceksin diyorlar bana. Hatırlatıyorlar. Bir de onu ayrılınca arkamdan gıybetim yapıyorlar benim diyor. Arkamdan diyor. Hazreti Ali Efendimiz bir gün tabi her zaman gitti, yine bir gün mezara gitmiyor Hazreti Efendimiz. Mezarı oturuyor, okuyor falan tabi. Şey bir dolaşıyor mezarı. Tabi hep tanıdıkları mezarda dolaşıyor. Ortaya dikiliyor, ayağa kalkıyor, şöyle diyor onlara. Ey ehli kubur diyor, ey kabir ehli. Hayattayken yaptığınız evler, hayattayken. Çoğunu hatırlıyor, hatırlıyor. işte taş taşıdığı, onun tabii kerpiç taşıdığı, çamur kardığı, saman koyduğu, su taşıdığı, o uğraştı, çabaladı. Yaptığınız evlere şu anda başkaları oturuyor diyor. O kazandığınız mal, mülkler onlar diyor paylaşıldı diyor, paylaşıldı onlar diyor. Bir şey kalmadı diyor. Eşiniz başkasının koynuna girdi. Çocuğun yetim kalacak yukarınız diyor. İşte dünyanın haberi bu sizler böyle diyor. Peki sizin ne haber var diyor onlara şimdi sarıyor. Sizin ne haber orada diyor. Onu ne yapıyorsunuz böyle diyor. Tabii o duyuyor konuşuyor bir haber miyor tabi bunu. Bir hadisi okuyayım inşallah. Hadis cemaatim onu da bırakayım inşallah. Hadis-i Ebu Davud'da kısmeden buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yateş Aliyu Kabri İyden. Bakın Peygamberimizin bizlere şu emri: benim kabri mezarımı bayram yerine çevirmeyin diyor Peygamberimiz. Benim mezarımı, kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bir de bayram eğlence, piknik gibi. Buna çevirmeyin. Ve sallu aleyye. Bana sarhoş eve getiriniz. Sanatüküm tebliğünü haysü küntüm. Siz nerede olsun olunuz, bana sizin sarhoş evinize gelir, benim mezarımı sakın baram yerine pikniğe çevirmeyiniz buyuruyor. Şimdi günümüzde birçok türbelerde gün yapılıyor günümüzde. İşte filan türbenin günü toplantı olacak. Bunlar yani haddini aştı bunlar. Satıcısı, alıcısı, kadını, erkeği, şunları, bunları, yeme, içmeler, gezmeler, tozmalar. Evet bir camide bir şey okuyanlar var ama cemaat ancak %10'u orada. %90'ı dışarıda. Erkeği, kadını karma karışık. Yeme, içmeler, pitik şunlar bunlar. Ne o? İşte filan evliyanın günüymüş. Ben evlen gülüymüş. Hatta öyle iş artık yoluna çıktı ki artık mehter, maçlar, şunlar bunlar. Ya artık sapıldık bunlar artık bunlar böyle işte. Resulullah buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. Benim kabrimi barimine çevirmeyin. Eğlenceli yapmayınız. Pitiğini yapmayın buyuruyorsunuz. Bunun için demek kabir ziyareti evet sünnettir. Bunda amaç, iki amaç var bunda. Bir, insanın kendi bundan öğüt alması. O alemlik için hatırlaması. Ölümü gözüyle görmesi. Dünyanın sonu ne olduğunu anlaması kişinin burada. Bak bunlar da benim insanlar dedi. Vakit var mı? Biraz daha şey yapayım inşallah. Bir gün bir kişi geliyor Hazreti Ebu Derda'ya. Az önce bahsettiğim sahabe Ebu Derda Hazretleri. Ona şöyle buyuruyor Şam'da, ya Ebu Derda, ben diyor uyanamıyorum diyor. O mezar kazan kişi gibi. Uyanamıyorum diyor. Yani kendini yoklayınca kişi biliyor kendisini. Eğer bir insan kendini araştırmasa, kişi insanı güzelce eşlemeysen kendisine, kişi farkına varmaz. İnsan İslam yaptığı kadar zanneder. Ben diyor ya Ebu Derda, kendimi beğenmiyorum diyor. Evet namaz kılıyorum, fıkıh biliyorum diyor. Elimi bağlıyorum, kıble dönüyorum ama gönlümü Allah'a döndüremiyorum diyor namazda diyor. Allah huzurundayım. El bağlamışım. Allah'a teslim olmuşum ama gönlümü öyle döndüremiyorum diyor. Tabi açık durumlarını. Acaba ne yapayım? Bana bir reçete, formül ver bana. Ne yapayım? Nasıl uyanayım ben? Sana üç tavsiyede bulunacağım diyor. Bunları yaparsan inşallah Teala uyanırsın. O gafleden kurtulursun diyor. Ne bu üç tavsiye? Biri hastaları sık sık ziyarete git hastaları. İkincisi cenazelerde bulun. yan namazını kıl. Üçüncüsü de mezarları, kabristanları sık sık dolaş. Bu kişi hastalara dolaşıyor. Cenazelere gidiyor. Mezara gidip dolaşıyor. Ama hiçbir şey değişmiyor yine. Aynı yine. Hiçbir şey değişmiyor. Aradan bir zaman geçiyor. Gidiyor. Ya ebeddarda. Ben dediğin tavsiyelerini getirdim. Hastalara dolaşım işte. Şunu şunu yaptım. Ama yine aynıyım ama. Uyanamıyorum. O Mevla'nın sevgisini gönlümde bulamıyorum. Hepsi yalan olacak, bir gün olacak diyor. Mezara girince bana bir Allah aşkı sevgisi lazım orada. Ki mezara girdiğim zaman meleklere ben Rabbim kim deyince Rabbim Allah demeliyim diyor. Ama o duruma gelmedim, farkındayım ben şu anda diyor. Ama üç tavsiyeni getirdim ama değişmedim. Peki nasıl yaptın diyor. Hastalara gittim işte, geçmiş olsun dedim, hediye götürdüm. Sonra cenazeye gittim işte, tabut taşıdım, şunu şunu yaptım, mezara gittim, Fatih okudum. Tabi bu fayda etmez tabut diye, bu olmaz. Peki nasıl yapacağım? Hastalara ziyarete gittiğin zaman diyor, kendine yata yata hasta bir kendine diyor. De ki diyor, ey nefsim, burada yatan hasta benim dedi kendi kendine. Çünkü hastan da sen Rabbim bir. Onu hasta veren Allah sana da verebilir. Allah diğer hastayı kaldırır, seni yatır Allah-u Teala diyor. Hastaya gittiğin zaman diyor, kendini hasta gör. Yatada yatan sensin diyor. Acizsin diyor. Ölümü bekliyorsun, hastasın diyor. Ona da ne istiyorsun diyor. Ah Allah bana zaman tanısa da bir şey yapabilirsem. İşte diyor, hastanın çıkarken diyor, Allah sana bir zaman tanıdı. Hadi kulum, sen zaman tanıdın, yap bakalım dedi. Çıkınca diyor, öyle İslam'a, dine sarıl diyor. İkincisi, cenazeye gittiğin zaman diyor, de ki diyor, şimdi yıkanan kişi var ya, beni yıkarlar, ben öldüm. Orada beni yıkarlar beni. Kefene sarılan benim de diyor. Tabuta konan benim diyor. Tabut evine konuldu, dua yapılacak, arayacaklar diyor. O zaman şöyle bir tabut yatan mevtaya bak, onun yaptığı evine, çocuğuna bak diyor. O iki yerde kal diyor. Biri ahirete gidiyor, öbürü dünyada kalıyorlar. O ölen kişi diyor, de ki diyor, bu ölen kişi benim gibi eğer gafil kişi ise, zavallı, çalışırken, çabalarken, koşarken, koşuşurken, belki namazları kazada kaldı. Namazını kılmışsa ve namazı araya sıkıştırıverdi. Ama emeli dünyaydı. Arzu isteği dünyaydı. Yani koşuyordum. İşte dünyasına bak diyor. Evet, evi yapmış. Arabası var, şusu busu var. Ama hepsi ondan çıktı artık diyor. Bak, bir tahta tabuta bindi. İlkel tabut, taht tabuta bindi. Yatıyor. De ki o zaman diyor, kendin ki ey nefsim, işte aynen ben de böyle olacağım de diyor bak. Eşim de kalacak. Yavrularımla kalacak, malum hüküm kalacak. Ben de kefeni giyeceğim, tabuta bineceğim de diyor. Evden tabut çıktı mı diyor, artık evinden son defa ayrılıyorsun diyor. Mezarlara geldiğin zaman diyor, kendini de bir çukurda yattığına kabul et kendine diyor. Bu olacak mı? Bu olacak diyor. O ölenlerin çoğu senden gençlerdi diyor. Bak diyor. Çocuk da mezarda diyor. Önlerin çoğu senin daha gençti. Senin daha sağlıklıydı. Ama ölüm gençliğe bakmıyor. Ölüm sağlığa bakmıyor diyor. Bak diyor. Onlar ölüm unutmuşlardı. Ama ölüm onu unutmuyor diyor. Sen aynı şekilde diyor ki nefsine, nefsim bak ben de bu mezara geleceğim. Ben de bir çukura gireceğim. Ben de burada yatacağım. E madem geleceğim, şu anda kendini gel de kabul et diyor. Hatta uzan yat biraz mezarın başına diye. Uzan yat biraz böyle diyor. Yattığın zaman diyor, bak bakalım sağ, kim var diyor. Kim onlar? Onlar senin mezar komşuların diyor bak diyor. Mezar komşuların diyor. Dünya komşuların kaldı diyor. Dünyan kaldı. Sen şimdi ahiretesin, mezarındasın. Yanında kim var? Mezar komşularım var. Onlar ne istiyor anda diyor? Ne istiyor onlar diyor? Para istiyorlar mı? İstemiyorlar. Lokum pas istiyor mu? Börek istemiyorlar. Ne istiyorlar? Aman dua, aman dua, aman bir dua. Böyle. Aman bir dua istiyorlar. Bunu istiyorlar. O halde diyor, ya uzan yat mezarda biraz ve kendini o kabre hazırla. Orada kendini kabullen. Ondan sonra kalk tekrar dünyaya giderken unutma kabrini diyor. İşte demek ki dinimizde bir kabir ziyareti var dinimizde. Bunda amaçları nedir? İki amaç var bunda. Bir, ölenlere dua etmek onlara. İkincisi de kendi bundan düşünüp bundan yararlanmak. Ölümü hatırlamak. Ama bilinçli olarak yaşayarak ölümü kabullenmek, ölümü hatırlamak burada. İki amacı var bunların. Bu karşıdan şeyden amaçtan bundan ziyade. Tabii bir de bazıları bazı türbelere gidince türbeden bir şey bekliyor bazıları da. İşte çocuğu olmayan filan türbeye gidersen oradan sana çocuk verecek o. İşi olmayan işte türbeye gidecek de ona iş bulacak ona. İş bulma kurumu. Evlendirme kurumu. Hep bunlar sapıklık muhteremde. Hep sapıklık bunlar. Peygamber bile olsa yatan mezarında hiçbir şey veremez. Hiçbir şey veremez. Evliya da olsa ne olsa olsun hiçbir şeye karışamaz. Mülk Allah'ın mülkü zâli. Mülk Allah-u Teala'nın. Ama evet dinimizde vardır. Türbe ziyareti var dinimizde. Ne için? O kişiyi severek oraya gidilir. Okunur. Buna hediye edilir. Ondan sonra kişi oturur orada. Ya Rabbi bu senin, benim zannıma göre ya Rabbi deriz. Bu senin sevgili kulundu. Senin hak dostunu bu ya Rabbi. Onun feyizden bize nasip et diye. Onun ruhiyetinden bir feyiz alma amaçlandır. Bu olur, bu şey olabilir. Ama bunun dışında yani bir evlat türbesine mezarına gitmek ile ondan bir dilekte bulunmak haşa Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Kimse bir şeye karışamaz. Kim öyle buyuruyor? Fakat derehü takdira bakın. Fakat derehü takdira. Allah her şeyi ezelde takdir etti her şeyi. Kimse bu takdiri bozamaz, karışamaz buna böyle. Evliya kendi yavrusunu da kurtaramaz. Peygamberimiz kendi torununu da kurtaramadı. Peygamberimizin torunu kucağında öldü. Peygamber oğlu İbrahim'i çocuktu, bebekti, kucağında öldü. Ama bunu kurtaramadı bunu. Bunun için inşallah Teala böyle tabii yapan uyarmaya çalışalım. Ama ne hikmet insanlar böyle sapıklığa daha çok meyyeller bunlar. Ölen kişi kabine ne yapıyor cemaatin içinde? Tabi o da bir merak konusu. Böyle yatıyor mu acaba hep bunlar burada şey böyle? Yalnız böyle bir manevi bir şey olunca ve toplanırlar buraya. Hepsi buraya geliyorlar şimdi buraya. Onlar bizi görüyorlar, hazır geliyorlar buraya. Toplanırlar buraya. Her zaman bunu yatıyor mezarlarında bunlar. Bir mevta, meyit. Bir kimse öldü mü adı cenaze oluyor. Bakınız. Bir kimse komada olsun, yoğun bakımda olsun, hatta trafik kazasında kişi parçalanmış olsa bile eğer soluk alıp veriyorsa, yani ruhu varsa insan. İsmi gene isim devam ediyor. Ama bedenden ruh ayrıldığı anda adı cenaze oluyor. Cenaze oluyor. Artık bir şeye karışamıyor. Yani dönemin padişahı da olsa, paşası da olsa, ne olsa olsun, o kişi öldüğü anda kendi cenaze törenine artık karışamıyor. Yatıyor sırt üstü, artık ne yapıyorlar? Bir şeye karışamıyor kişi. Tabii evde kalsa kokacak. Korkarlar da. Mezburu mezara getiriliyor. Mezara konuyor. Mezara konduğu anda tabii ölen kişi cemaatini görüyor. Hepsini görüyor. Okunanları duyuyor orada. İndirenler mezarı görüyor. Cemaat dağılırken arkalarından bakıyor. Ölen kişinin ruhuna bu toprak, taş perdengir olamıyor. Ruh, melekler gibi maddeti alemden ruh. O alemde engel bir şey olamıyor. Birbirini görüyor mevcut olarak, yer altına görüyorlar. İşte ölü mezara konan kişi, cemaat dağılıp da yalnız kaldığı anda, o anda iki melek geliyorlar. Nasıl geliyorlar? Sanki bir şimşek çakıyor. Parıltı. Ama çok muazzam, güçlü. Muazzam bir şey gibi. Parıl parıl. İki ışık beliriyor. Hemen karşısına dikiliyorlar. İki melek. Münker Nekir. Bu kişiyi Allah korusun dünyada biraz gafil kişi ise zaten ölüm şokunu yaşıyor. Ruh ölüm şokunu yaşıyor. Biliyorsunuz dünyadaki dertler de ruhu etkiliyor. Dünya dertleri de. Ruh şok geçiriyor ruh bazen. Ruh bunalım sıkıntı geçiriyor. Ruh şok geçiriyor. İşte ölüm anında ruh ölüm şokunu yaşıyor. Ruh. Mezana giriliyor. Da ölüm şokunda kendisi. İki melek birden belirince tabii şok da artıyor. Korku geliyor. Melekler bunun için soruyorlar. Men Rabbuke. Rabbin kim? Rabbin kim? Allah'a kulluk eden, Allah her zaman anan zikreden, Allah'a bağlı kul ise, hele inşallah gönlünde, gönlümüzde, o güzel miramın sevgisi de varsa, biraz da sevgi, sevgi biraz da böyle. O önemli şey böyle. Yani gerçekten her şeyden fazla Allah-u Teala'yı sevebilsek, o noktaya gelebilsek. Hepsi boş oluyor anda. Hepsi boş oluyor. Kişi korkmadan cevap verecek. Men Rabbike, Rabbi Allah. Bir gün hadi Rabia Hatun'u soruyorlar kadınlar. Ya Rabia, canım istediği bir şey var mı? Yapalım getirelim sana. Şöyle diyor. Canım istediği bir şey var ama elinizden gelmez ki ama. Ne istiyorsun? Söyle bakalım bize. Ölsem diyor. O mezara konsam da melekler bana sorsalar Rabia Rabbin kim deseler bana? Ben de o anda Rabbim Allah bir desem diyor. Allah demeye doyamıyorum. Dünya bana dar geliyor. Dünya bana dar geliyor dünya diyor. O kabrimde bana sorsalar Rabbin kim diye de Rabbim Allah desem diyor. Tatmin olsam diyor. İşte gerçekten son da bu gerekir kişilere. İşte bir insan kalbinde cevabını verdiği anda diğer tabi sorular soruluyor. İki melek gülümsüyorlar. Bu dünyaya hoş geldin, bu aleme hoş geldin. Artık serbestsin diyorlar bu kişiye. Bu kişi yatmıyor artık mezarında. Melekler gittiği anda önce mezar komşuları geliyorlar. Azapta olmayanlar, mezar komşuları buna, hoş geldine geliyorlar. Sonra ölen yakınları. Annesi, uzak da olsa geliyor onlar. Geliyorlar. Bu da bir karşılama şimdi bunlara. Böyle bir alem oluyor. Bu kişi evine gidebiliyor, camiye gidebiliyor, göklere çıkabiliyor, evlileri görebiliyor. Serbest oluyor kişi. Orada ölen kişi ruhu için yer çekimi yok. Onlar için karanlık ışık fark etmiyor onlar için. Onların kendi nur, iman nuruyla nurlanıyorlar. Orada tabii yeme içmek yok artık orada. Gerçekten dünyadan daha güzel bir hayat var size. Hatta öyle kişiler oluyormuş ki mezara girince tahminin ötesinde yani cennet bir cennetin bahçesinde buluyor kendisini. Yeşillikler, nur, o genişlik, o safa, o öyle bir alem. Hatta evliyalar, ruhlar geliyor kendisi geliyorlar. O da tatlı bir hale gelince şöyle diyor kendi kendine orada. Ah niye daha önce ölmedim acaba? Neye dünyanın kahrını çekmişim? Kahır, bela şey mi dünya? Neye çekmişim o diye? Böyle rahatlıyor. Şimdi Baştan geçen bir olay anlatayım az cemaatimiz. Adapazarı Güneşleri köyünde. Aşağı yukarı bundan 40 sene önce tahminim. Tam şimdi hatırlamıyorum zamanını. Orada muhterem biri vardı orada. Allah dostuydu kendisi. Bu vefat önce bana vasiyet etti. Ben öldüğüm zaman benim mezarın başına oturuyor biraz. Beni bekliyor biraz dedi bana. Ölünce vasiyet üzerine cemaat dağıldılar. Gitti oturuyor mezarın başına. Kimse kalmadı. Tek başına oturdum. Mezar önümde. İçi oturdum. Bir Yasin okuyayım dedim orada. Yasin okumaya başladım. Hafif ses okuyayım Yasin'i de. Yasin'in son sayfasının ortalarına geldim. İki kuş çıktı mezardan. Önümden. Açıkça iki kuş. Güvercinden biraz küçük, serçeden büyük. O arada renkleri yeşile çalan. Öyle iki tane kuş. Sen yapışıkla birbirlerine ama. İlk önüme çıktı birdenbire. Ben tabi ürtüm yanında olduğum için. Yanında bir ufak bir ağaç vardı. Ağaca kondular. Üç sefer önüme ağaca kondular. Kayboldu gitti bunlar. Böylece. O zaman ben bu konuyu çözemedim. Rabbim nasip etti bir Allah dostum ona sordum. Şöyle dedi. Kuşun bir onun ruhu. Öbür melek dedi. Ölen kişi dedi. O halinde yabancı şimdi dedi. Melek gelir. Alır onu gezdirir dedim. Yani bir kişi öldüğü zaman bu dünyada boşta yaşamamış ise, gerçekten Allah'a kişi bağlanmış ise, o güzel Mevla'yı bir de gönlünü sevebilmişse kişi, yemin olun mezar dünyanın çok daha güzel. Genişlik alemi. Cennetten bir bahçe. Mezar. Allah nasip cümle inşallah. İllâ Teala Fatiha.